θέατρο. Ταξίδι μου αθέατο και αγνωστή μου διαδρομή. Ζωή μου μια παράσταση, ζητώ αντικατάσταση, μια μοιραία αφορμή. Ζωή μου και απόσταση, του λάθους η υπόσταση, δεν χωράει μες στην ψυχή. Ζωή μου κι αν η φόρα μου, στου έρωτα τη φόρα μου, δύναμή μου κι αντοχή. Ζωή μου εσύ, δική μου εσύ, τόσα χρόνια ζούσα μια χήμερα, κι ό,τι με έκρυβε φως μου είναι σήμερα. Λόγια νόνιμα, πια τα μόνιμα και πια τα εφήμερα. Ζωή μου εσύ, δική μου εσύ, ένα τίποτα που γίνεται χίλια μας, κι όσα ψέματα καμπούν απ' τα χίλια μας. Η αγάπη μας, η αγάπη είναι πάντα η αλήθεια μας. Ζωή μου εσύ. Κατάλληλη και δρόμοι μου παράλληλοι για ένα μέλλον μακρινό. Ζωή μου και ταυτότητα, κρυφή πραγματικότητα, ακροβάτη στο κενό. Ζωή μου και απόσταση, του λάθους η υπόσταση, δεν χωράει μες στην ψυχή. Ζωή μου κι αν η φόρα μου, στου έρωτα τη φόρα μου, δύναμή μου κι αντοχή. Ζωή μου εσύ, δική μου εσύ, τόσα χρόνια ζούσα μια χήμερα, κι ό,τι με έκρυβε φως μου είναι σήμερα. Λόγια νόνιμα, πια τα μόνιμα και πια τα εφήμερα. Ζωή μου εσύ, δική μου εσύ, ένα τίποτα που γίνεται χίλια μας, κι όσα ψέματα καμπούν απ' τα χίλια μας. Η αγάπη μας, η αγάπη.